Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 sierpnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce przekroczono dziś 35 milionów szczepień, informuje szef kancelarii premiera. Polscy sportowcy wrócili z Igrzysk Olimpijskich w Tokio. W Białymstoku odbył się marsz w przededniu rocznicy sfałszowanych wyborów na Białorusi. Szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk poinformował na Twitterze, że w Polsce wykonano już ponad 35 milionów szczepień przeciw COVID-19. Minister podkreślił, że to najlepszy sposób na zatrzymanie kolejnej fali koronawirusa oraz zachęcił do przyjęcia szczepionki. Do Polski wrócili polscy olimpijczycy, w tym medaliści, m.in. oszczepniczka Maria Andrejczyk, która w Tokio wywalczyła srebrny medal. Na warszawskim lotnisku powiedziała, że myśli już o kolejnych igrzyskach. Przede wszystkim jestem przeszczęśliwa. Po tym wszystkim, co przeszłam w tym sezonie, przede wszystkim po kontuzji barku, po której w ogóle nie wiedziałam, czy uda mi się wystartować w Tokio, czy przypadkiem ten jeden start w maju nie będzie moim pierwszym i ostatnim zarazem. Jestem naprawdę szczęśliwa i dumna z siebie, że udało mi się to wszystko pokonać. Przede wszystkim najgorszy ból, z jakim jeszcze się nie spotkałam w swoim życiu. Jestem po prostu mega dumna, że mimo to stanęłam na podium Igrzysk Olimpijskich, a marzenie pozostaje nadal takie samo 3 lata. 3 lata ciężkiej pracy, mam nadzieję, że bardzo owocnej. Na poprzednich igrzyskach w Rio de Janeiro Maria Andrejczyk była 4. Medal przegrała o 2 centymetry. W Białymstoku odbył się marsz w przededniu rocznicy sfałszowanych wyborów na Białorusi. Skandowano m.in. Białoruś żyje, zwyciężymy i Łukaszenka musi odejść. Dziś diaspora białoruska Białegostoku i Fundacja Tutaka zorganizowali przemarsz w centrum Białegostoku przed budynek białoruskiego konsulatu. W marszu uczestniczyło ponad 200 osób. Jak podkreślali jego uczestnicy, to kolejny sprzeciw wobec dyktatury Aleksandra Łukaszenki. My tu zbieramy się, żeby zademonstrować, że nie jest nam wszystko jedno, że jest nas dużo, że nam to boli, że nas dotyczy to, co się dzieje na Białorusi. Nie możemy zapomnieć tej niesprawiedliwości wielkiej, która odbyła się na Białorusi, falsyfikacji tych wyborów. Nie możemy zapomnieć przelanej krwi. Nie możemy również zapomnieć o tych ludziach, którzy siedzą w więzieniu. Rok 2020 pokazał, że Białorusini są narodem, który ma swoje dążenia i są gotowi już do tego, żeby rządzić sobą sami. Lepiej coś robić niż nic nie robić, bo czekanie nic nie daje. Oczywiście, że może zmiany jakieś nadejdą, ale oni wcześniej nadejdą, jak coś będzie robione. Idą te zmiany i w mentalności ludzi odbywają się te zmiany w głowach, co jest najważniejsze. To można mówić o tym, że zmiany polityczne idą. W końcu dojdziemy ku temu, że zaczniemy budować nasze społeczeństwo na zasadach prawa. Będziemy walczyć, bo powrotu już nie ma, tylko do zwycięstwa idziemy. Na Białorusi obecnie jest więzionych ponad 500 osób uznanych za więźniów politycznych, w tym przedstawiciele polskiej mniejszości, m.in. Angelika Borys i Andrzej Poczobut. Mer Mińska chce, by towary importowane z krajów, które nałożyły sankcje na Białoruś, były wystawione w sklepowych półkach na mniej widocznych miejscach. Zagroził supermarketom konsekwencjami, jeżeli nie dostosują się do tej decyzji. Portal internetowy największej państwowej gazety SB Białoruś Siewodnia poinformował, że mer Mińska pod koniec lipca przeprowadził poważną naradę z handlowcami. Władimir Kucharał powiedział, że obecnie wiele krajów, w tym Ukraina, Litwa i Polska, nałożyło na Białoruś sankcje. Tymczasem ich produkty są ustawiane na najlepszych półkach sklepowych. Z kolei, jak stwierdził, białoruskich towarów należy szukać. Dlatego sieciom handlowym postawiono warunek: albo sytuacja się zmieni, albo zostaną podjęte działania. Tymczasem w opinii komentatorów wypowiedź mera Mińska wpisuje się w szerszą antyzachodnią retorykę białoruskich władz i państwowych mediów. Na białoruskim rynku dominują supermarkety należące do miejscowych biznesmenów i jeśli jakieś towary wykładane są na najlepszych półkach, to tylko dlatego, że dobrze się sprzedają i przynoszą zysk. Z obserwacji sklepowych półek wynika, że białoruskie władze powinny raczej obawiać się coraz większego napływu towarów produkowanych w Rosji, w tym również tych znanych zagranicznych marek. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek pochmurno i deszczowo nad morzem i wschodzie, tam też rano możliwe burze. Od 21 stopni na północy i Małopolsce do 25 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest cool. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Asus, szybki dysk SSD, procesor Intel. Teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Hisense, 55 cali, 4K. Teraz za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Zapraszamy do archiwum Polskiego Radia, Teatru Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. Tym razem w szczególnych okolicznościach. Oto rozpoczynamy przypominanie słuchowisk, które wezmą udział w konkursie na festiwalu Dwa Teatry. Festiwal został właśnie ogłoszony, a naszym pierwszym gościem jest... Pan Marek Kochan, dobry wieczór. Dobry wieczór. No gratulujemy, bo pańskie słuchowisko zostało właśnie nominowane do nagrody. Tak należy interpretować wybór festiwalowy. Czuję się zaszczycony, aczkolwiek trzeba pamiętać, że to jest kilkadziesiąt słuchowisk, to jest elitarne grono, ale z tego grona dopiero będą oceniane przez jury najlepsze słuchowiska. Na ten 20. jubileuszowy czekaliśmy 2 lata, no i z każdego roku wybraliśmy po 3 słuchowiska, to jest właśnie regulamin. A rok 2019 rozpoczął się od premiery pańskiej sztuki. Prezydent Paderewski, tak nazywa się sztuka, tak nazywa się słuchowisko, a ta data nie była przypadkowa, ponieważ słuchowisko opowiada o Ignacym Janie Paderewskim, który był premierem, właśnie wtedy była okrągła rocznica, ponieważ zaczął być premierem na początku 1919 roku i przez cały ten rok tym premierem był. Choć sztuka nie opowiada o tej misji przede wszystkim, ale opowiada o pewnej możliwości, jaką było kandydowanie przez Ignacego Jana Paderewskiego w wyborach prezydenckich, które odbyły się 3,5 roku później. W 22 pod koniec roku, w grudniu, w każdym razie Paderewski jako premier wtedy, można powiedzieć, było równo 100 lat, odkąd tym premierem został. Jak pan przyznał się, to była pierwsza pana sztuka w konwencji czy w stylu political fiction? Nie myślałem o tym w kategoriach stylu, czy to będzie political fiction, czy coś innego. Bardziej myślałem o roku obchodów rocznicy odzyskania niepodległości. I właśnie pomyślałem sobie, że Ignacy Jan Paderewski był taką wybitną postacią, która, mam wrażenie, jest zbyt mało obecna. To jest artysta, chyba jeden z najwybitniejszych, jakich w ogóle Polska miała, światowej miary. Był supergwiazdą, był takim Michaelem Jacksonem, można powiedzieć, pierwszej połowy XX wieku. Był nie tylko wybitnym wirtuozem, pianistą, ale też obywatelem. I właśnie ja akurat o tym bardziej pisałem. Ale drugą postacią, która w tym słuchowisku się pojawia ważną, jest Stanisław Ossowiecki. Też chyba nie dość znany jasnowidz. Człowiek, który wsławił się realnym nie tylko odkrywaniem tajemnic, ale też sterowaniem ludźmi. I właśnie w tej mojej sztuce również pojawia się ten motyw. Ossowiecki jako ten, który może do pewnego stopnia kreować rzeczywistość. W roli tytułowej wystąpił znakomity aktor Olgierd Łukaszewicz i myślę, że można się pomylić, czy to są nagrania archiwalne, czy to mówi współczesnym głosem Olgierd Łukaszewicz. Henryk Talar wciela się w postać inżyniera Stefana Ossowieckiego. No to cóż, spotkamy się gdzie? Spotkamy się w Zamościu, bo festiwal Dwa Teatry w tym roku odbywa się w Zamościu. Zapraszamy. Pan Marek Kochan był naszym gościem. Dziękuję. Marek Kochan. Prezydent Paderewski. Panie inżynierze, czy można? Korzystając z pana obecności tutaj na balu, chciałabym pana poprosić o pomoc. Idzie o pani męża. Skąd pan wiedział? Czytam aurę, jaka unosi się wokół osób. Jaka to aura? Niebawem spotka panią coś nieprzyjemnego. W ostatnim czasie mój mąż... Czy ma pani jakiś przedmiot związany z tą osobą? Tę broszkę dostałam od niego na 2. rocznicę ślubu. Proszę mi dać chwilę, muszę się skoncentrować. Ostatnio mąż zaczął znikać na popołudnia, wieczory. Obawiam się, że ma kochankę. Widzę pani męża. Wysoki brunet z wąsami, lekko łysiejący. Zgadza się. Siedzi przy stole. Ubrany jest w smoking, bardzo już wygnieciony. Na palcu ma sygnet. To on! Z herbem. Wyszedł wczoraj w południe. Nie wiem, co się stało. Zaraz to zobaczę. Czy jest z kobietą? Zadymione pomieszczenie. On też pali cygaro mocne. To Trinidad.